अतः श्री रामचंद्र जी के भेजे हुए अतिश्य बलवान वानर पर्वत गिरि शिखर लता तृण तथा वृक्ष को उठा उठाकर लाने लगे। वे सभी गरुड़ के समान वेगवान तथा विशाल काय वानर थे। नल ने समुद्र के बीच में बहुत बड़ा पुल तैयार किया जो 10 योजन चौड़ा और 100 योजन लंबा था। इस प्रकार सीता वल्लभ श्री राम ने विश्वकर्मा पुत्र वानर राज नल के द्वारा इस सेतु का निर्माण कराया। उस सेतु पर पहुंचकर संपूर्ण पात की मनुष्य सब प्रकार के पातकों से मुक्त हो जाते हैं। श्री रामचंद्र जी ने लंका में जाने की इच्छा से वानरों द्वारा उस पवित्र पाप नाशक सेतु का जहां प्रारंभ कराया, वह स्थान आगे चलकर लोगों में दर्भशयन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस प्रकार समुद्र में सेतु बंधन की कथा कही गई है। वहां अनेक पवित्र तीर्थ हैं, जिनमें 24 तीर्थ स्थान प्रधान है। वे सब सेतु पर ही स्थित है। पहला चक्र तीर्थ है, दूसरा वेताल वरद तीर्थ है और तीसरा पाप विनाशन तीर्थ जो सब लोकों में विख्यात है। उसके बाद सीता सरोवर नामक पुण्य तीर्थ है, तत्पश्चात मंगल तीर्थ है। मंगल तीर्थ के अंतर्गत सब पापों का नाश करने वाली अमृत वापिका है। फिर ब्रह्मा कुंड, हनुमत कुंड, अगस्त्य तीर्थ, राम तीर्थ, लक्ष्मण तीर्थ, जय तीर्थ, लक्ष्मी तीर्थ, अग्नि तीर्थ, चक्र तीर्थ, शिव तीर्थ, शंख तीर्थ, यमुना तीर्थ, गंगा तीर्थ, गया तीर्थ, कोटि तीर्थ, साध्य अमृत तीर्थ, मानस तीर्थ तथा धनुष कोटि तीर्थ विप्रवरो, ये सेतु के मध्य में स्थित प्रधान प्रधान तीर्थ बताए गए हैं, जो सब पापों का अपहरण करने वाले हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस प्रसंग को पढ़ता और सुनाता है वह अनंत विजय प्राप्त करता है तथा परलोक में भी उसे पुनर्जन्म का कलेश नहीं उठाना पड़ता। चक्र तीर्थ का महात्म्य, गालव मुनि तथा धर्म की तपस्या का वर्णन। ऋषि बोले, आपने पाप नाशक सेतु पर स्थित जिन 24 तीर्थों के नाम बताए हैं उनमें सबसे पहले तीर्थ का नाम चक्र तीर्थ कैसे हुआ? श्री सूत जी ने कहा, विप्रवरो, 24 प्रधान तीर्थों में जो आदि तीर्थ बताया गया है वह सब लोकों में विख्यात है। उसकी चक्र तीर्थ के नाम से प्रसिद्धि हुई है। यह बात बता रहा हूँ, सुनो। जो स्थान सेतु का मूल कहा गया है वही दर्भशयन तीर्थ है। वहीं पर महापातकों का नाश करने वाला चक्र तीर्थ है। पूर्व काल में वहां पर गालव नाम से प्रसिद्ध एक वैष्णव महात्मा रहते थे। वे दक्षिण समुद्र के तट पर हालस्य थोड़ी दूर पर फुल ग्राम के समीप शीर समुद्र के निकट धर्म पुष्करणी के किनारे बड़ी भारी तपस्या करते थे। उनका स्वभाव दयालु था। वे सत्यवादी और जितेंद्र थे और उन्होंने आहार का सर्वथा त्याग कर दिया था। वे सब प्राणियों को अपने ही समान देखते हुए विषय की स्पृहा से रहित सब प्राणियों के हितेशी मन को वश में रखने वाले तथा सब प्रकार के द्वंद्वों से दूर थे। कुछ वर्षों तक तो वे सूखे पत्ते चबा कर रहे। फिर कुछ समय तक उन्होंने केवल जल का आहार किया। तत्पश्चात कुछ वर्षों तक वे वायु पी कर रहे। इस प्रकार उन महामुनि ने बड़ी कठोर तपस्या की। कितने ही वर्षों तक वे बिना खाए, बिना किसी की ओर देखे, बिना श्वास लिए और बिना आश्रय के रहे। वर्षा ऋतु में आकाश से गिरती हुई पानी की धारा का कष्ट सहन करते, सर्दी की रात में जल के भीतर खड़े रहते और गर्मी के समय पंच अग्नि सेवन करते हुए भगवान विष्णु के ध्यान में तत्पर रहते थे। मुख से अष्ट अक्षर मंत्र का जप और हृदय में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए वे महातेजस्वी गालव मुनि तपस्या में संलग्न रहे। इस प्रकार कितने ही वर्ष बीतने पर भगवान लक्ष्मीपति ने उनकी तपस्या से संतुष्ट हो उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। भगवान ने अपने हाथों में शंख चक्र और गदा आदि धारण कर रखे थे। उनके नेत्र विकसित कमल दल के समान सुशोभित थे। उनका तेज कोटि सूर्य के समान था। वे गरुड़ की पीठ पर आरूढ़ थे। उनके सर पर छत्र और पार्श्व भाग में डुलाए जाते हुए चंवर की शोभा हो रही थी। वे हार, भुजबंद, मुकुट और कड़े आदि आभूषणों से विभूषित थे। विश्वक्सेन तथा सुनंद आदि पार्षद उन्हें सब ओर से घेरे खड़े थे। भगवान अपनी मंद मुस्कान से त्रिभुवन के मन को मोहित किए लेते थे तथा अपनी दिव्य कांति से समस्त पदार्थों एवं दसों दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। कंठ में धारण की हुई कौस्तुभ मणि से उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। उस समय उन पीताम्बरधारी भगवान विष्णु को देखकर महामुनि गाल्ब बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने बड़ी भक्ति से भगवान जगदीश्वर का स्तवन किया। शंख चक्र तथा गदा धारण करने वाले देवाधिदेव भगवान विष्णु को नमस्कार है। नित्य शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को नमस्कार है। भक्तों की पीड़ा का नाश करने वाले हव्य काव्य स्वरूप आप यज्ञ पुरुष को नमस्कार है। जगत की सृष्टि पालन और संहार करने वाले आप ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप त्रिमूर्ति को नमस्कार है। आप परमेश्वर को नमस्कार है। सर्वव्यापी प्रभु को नमस्कार है। जगत की रचना करने वाले आप लक्ष्मीपति को नमस्कार है। सूर्य और चंद्रमा रूपी नेत्रों वाले आप भगवान को नमस्कार है। ब्रह्मा आदि देवताओं से वंदित आप भगवान विष्णु को नमस्कार है। जो नाम और जाति आदि भेदों से रहित तथा समस्त दोषों से वर्जित है, समस्त संसार का भय दूर करने वाले उन दैत्य विनाशक विष्णु को नमस्कार है। जो वेदांत वेद परमेश्वर है, वैकुंठ धाम में जिनका निवास है, जो ब्रह्मा जी के पिता है, भक्त जनों के दुखों का तत्काल नाश करने वाले हैं, उन अमित पराक्रमी भगवान नारायण को नमस्कार है। शंख धनुष धारण करने वाले आप भगवान वासुदेव को नमस्कार है। शेष नाग की शैया पर शयन करने वाले आप भगवान नारायण को बार बार नमस्कार है। इस प्रकार महात्मा गाल्व की हुई स्तुति सुनकर भगवान ने प्रसन्न हो उन्हें चारों हाथों से खींचकर छाती से लगा लिया और प्रेम पूर्वक कहा, गाल्व, मैं तुम्हारी तपस्या और इस स्तुति से बहुत संतुष्ट हूँ तथा वर देने के लिए आया हूँ। गाल्व ने कहा, नारायण, रमानाथ, पीताम्बर, जगन्मय, जनार्दन, जगत धाम, गोविंद, नरकांतक, मैं आपके दर्शन मात्र से सर्वाधिक कृतार्थ हो गया हूँ। इससे अधिक दूसरा वर क्या हो सकता है? जिन्हें योगी नहीं देख पाते, कर्मठ लोग भी जिनका दर्शन नहीं कर पाते, उन्हीं परमात्मा का आज मैं साक्षात दर्शन कर रहा हूँ। इससे अधिक दूसरा वह वर क्या हो सकता है? जगतपते जनार्दन, मैं इतने से ही कृतार्थ हो गया हूँ। जिनके नामों का स्मरण करने मात्र से महापाप की भी मुक्ति हो जाती है, उन्हीं भगवान विष्णु को मैं यह प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। प्रभु, आपके युगल चरण बिंदु में मेरी अविचल भक्ति हो। भगवान विष्णु ने कहा, गाल्व, मुझ में तुम्हारी दृढ़ एवं निष्काम भक्ति हो। प्रारब्ध के फल स्वरूप इस शरीर का अंत होने पर तुम्हें मेरे स्वरूप की प्राप्ति होगी। मुनि श्रेष्ठ, तुम इसी पवित्र आश्रम पर निवास करो। यह धर्म पुष्करणी पुण्यमयी एवं पाप नाशनी है। इसके किनारे तप करने वाला मनुष्य सिद्धि को प्राप्त होता है। पूर्व काल में धर्मराज ने यह आकर दक्षिण समुद्र के तट पर महादेव जी का चिंतन करते हुए तपस्या की थी। इससे यह धर्म पुष्करणी के नाम से प्रसिद्ध है। धर्मराज की तपस्या से प्रसन्न हो शूल पाणी भगवान महेश्वर अपनी प्रभा से दसों दिशाओं को प्रकाशित करते हुए प्रकट हुए। तब धर्म ने उनकी इस प्रकार स्तुति की, मैं जगत के स्वामी ओमकार स्वरूप ईश्वर को नमस्कार करता हूँ। समस्त देवता जिनके स्वरूप हैं जो आदि मध्य और अंत से रहित हैं, जिनके नेत्र भयंकर उन विश्वरूप उधर्वरेता भगवान शंकर को मैं नमस्कार करता हूँ।